Unikałem na biały jak ognia, a teraz mam Lacto Control. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety Lacto Control. Lacto Control zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 lipca, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnia katastrofę samolotu koło Nasielska. Porozumienie zbożowe bez Rosji proponuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polscy maturzyści zatańczą poloneza w sercu Wilna. Od kilku lat to już tradycja. Służby pracują na miejscu katastrofy lotniczej koło Nasielska na Mazowszu. Wieczorem podczas lądowania przy złej pogodzie samolot uderzył w hangar, w którym ludzie schronili się przed burzą. 5 osób zginęło, kolejnych 8 zostało rannych. Trafili do szpitali w Warszawie, Płońsku i Ciechanowie. Stan 2 mężczyzn jest ciężki. Miejsce wypadku jest poddawane dokładnym oględzinom, mówi rzecznik stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Marczak i dodaje, że jest za wcześnie, żeby mówić o przyczynach tragedii. Z jednej strony oględziny, ale również zabezpieczony materiał w postaci chociażby nagrań ze strony śledczych będzie istotne w kontekście wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia, ale tutaj kluczowe będą również opinie przedstawicieli Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych. Na tą chwilę na pewno wyrokowanie, jakiekolwiek przedstawianie domysłów w tym przypadku jest zdecydowanie przedwczesne. O obrażeniach, jakie odnieśli uczestnicy wypadku, mówi dr Marcin Podgórski z dyrekcji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Były to przede wszystkim urazy, złamania, urazy głowy, urazy klatki piersiowej. Takie obrażenia, które w niektórych przypadkach doprowadziły do śmierci najprawdopodobniej tych poszkodowanych, a tych, których zostali przetransportowani do szpitali, w części stanowiły stan bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego. No i znowu ta ostatnia grupa, czyli tych najlżej poszkodowani, którzy wymagali zaopatrzenia w tych najbliższych szpitalach. Na miejscu katastrofy są policja, straż pożarna i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Prezydent Ukrainy proponuje trójstronne porozumienie zbożowe bez udziału Rosji. Wołodymyr Zełenski wysłał list w tej sprawie do prezydenta Turcji Recepa Erdoğana i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Moskwa nie przedłużyła wczoraj porozumienia zbożowego. Rosyjskie okręty wojenne blokują ukraińskie porty na Morzu Czarnym. Przebywający w Nowym Jorku minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau skrytykował Rosję za wycofanie się z umowy. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ szef polskiej dyplomacji określił działania Moskwy mianem agresji ekonomicznej przeciwko biedniejszym krajom. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski. Minister Zbigniew Rau powiedział, że wycofanie się Rosji z umowy zbożowej uderza przede wszystkim w kraje, które w największy sposób są zależne od ukraińskiego zboża. Rosja zdecydowała się rozszerzyć swoją imperialną wojnę przeciwko Ukrainie o ekonomiczną agresję przeciwko najbardziej potrzebującym i bezbronnym państwom oraz społeczeństwom globalnego południa. Szef polskiej dyplomacji wezwał pozostałe strony porozumienia zbożowego, by trwały przy swoich zobowiązaniach. Minister apelował też do społeczności międzynarodowej, by pozostała nieugięta w obronie Karty Narodów Zjednoczonych. Musimy nadal wywierać presję na agresora i wspierać ofiarę w korzystaniu z prawa do samoobrony. Dziś minister Rao weźmie udział w debacie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych na temat sytuacji ludności na terenach tymczasowo okupowanych w Ukrainie. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Podczas wakacji nie zapominajmy o Ukrainie, apelują polskie organizacje charytatywne. Potrzeby ludności cywilnej na obszarach ogarniętych wojną wciąż są ogromne, a latem trudniej pomagać, mówi prezes Fundacji Dziękujemy za Wolność Adam Zawadzki. Zmęczenie wojny przekłada się chociażby na coraz cięższe możliwości pozyskania środków czy rzeczy, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Ta wojna dla Europy Zachodniej, ale też dla nas Polaków jest już kolejną informacją newsową, natomiast wcale nie jest lżej. Tak jak w zimę były potrzebne generatory, tak teraz w tych miejscach jest potrzebna woda pitna, czy w przypadku Chersonia pompy do osuszania miejsc, gdzie była powódź. Adam Zawadzki przypomina, że pomocy potrzebują także mieszkańcy pochodzenia polskiego, którzy od wieków zamieszkują tereny, szczególnie w okolicach Żytomierza. Polscy maturzyści z Wilna zatańczą dziś tradycyjnego poloneza w sercu litewskiej stolicy. Młodzi Polacy kontynuują tradycję zapoczątkowaną kilka lat temu. Kamil Zalewski. Dzisiaj wieczorem na Placu Katedralnym zatańczą 142 pary z 6 wileńskich szkół z polskim językiem nauczania. Jest to oryginalny sposób na wyróżnienie się dla polskiej młodzieży w wielonarodowościowym mieście oraz zaprezentowanie swojej kultury. To także symboliczne pożegnanie szkoły. Początki wykonywania poloneza w przestrzeni miejskiej przez maturzystów ze szkół polskich w Wilnie sięgają 2015 roku. Wtedy to po raz pierwszy na tego typu pomysł wpadli ówcześni abiturienci wileńskiego liceum imienia Adama Mickiewicza. Zatańczyli oni wtedy na Placu Ratuszowym. Inicjatywa tak bardzo przypadła do gustu, że w kolejnych latach dołączali do niej uczniowie z innych placówek edukacyjnych, a samo wykonanie polskiego tańca narodowego przeniosło się na Plac Katedralny. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polacy stanowią największą mniejszość na Litwie. W całym kraju działa około 70 szkół z polskim językiem nauczania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zwłaszcza na północy przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 19 stopni nad morzem, około 25 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich oraz na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Chodzi o nasze rekordy. Dzisiaj o tym rozmawiamy. To był pan Leonid Teliga, który jako pierwszy Polak samotnie opłynął w świat w jednoosobowym jachciku. Zresztą miałem okazję widzieć wyslipowany ten jacht, to rzeczywiście się nie chcę nawet wierzyć, że czymś takim można było świat w kółko opłynąć. A jeśli chodzi o wcześniejsze pytanie, chciałbym do niego wrócić, czyli pytałem o to, co lepiej od nas robi druga połówka, proszę państwa. Panowie, proszę docenić swoje partnerki, panie, może warto powiedzieć kilka dobrych słów także. Dwie dwójki, siedem trójek, a my za moment przeniesiemy się na Lubelszczyznę. Tam z powodu panujących od dłuższego czasu upałów wprowadzono pewne limity. Za niedostosowanie się do nowej sytuacji grożą kary. O wszystkim opowie oczywiście nasz reporter. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. My bed. Hey! Oh! Oh! So show me family, hey! All the blood that I will bleed. Oh! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong. Oh! But I can write a song. Hey! Hey! I belong to you, you belong to me, my sweet. Zobaczyć więcej niż... racji jest tą, które chce cały glob. W tym mieście nie ma nas, jest ogień, nie mówimy nigdy stop. Ta kropla żłobi mnie i ciebie i to wszystko, co powoduje ruch planet. Gubię w tej samej kropli twoje zło, bo jestem. Jestem tylko małą kroplą wodą spadzi chwil. Unoszę się. W kranach w wielu polskich gminach może zabraknąć wody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej apeluje o ograniczenie do minimum wykorzystywania wody do celów gospodarczych. Mimo opadów wciąż panuje hydrologiczna susza. Niemal 200 gmin z całej Polski wystosowało do swoich mieszkańców apel o ograniczenie zużycia wody z wodociągów, czyli tej uzdatnionej, możliwej do spożycia. Do apelu przyłącza się hydrolog Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Aby oszczędzać i racjonalnie wykorzystywać wodę, którą mamy dostępną w kranach, w ogrodach oraz w miejscach zamieszkania czy pracy. W związku z pogłębiającą się suszą hydrologiczną, również w najbliższych tygodniach deficyt wody będzie się jedynie pogłębiał. Należy ograniczyć podlewanie ogródka. Jeśli już podlewamy roślinność, to starajmy się magazynować wodę deszczową w zbiornikach, w stągwiach, w beczkach. W podlubelskiej gminie Wólka wody jeszcze wystarcza dla wszystkich, ale jak przyznaje wójt Edwin Gortat, zużycie rośnie każdego dnia. Zagrożenia związane są ze spadkami ciśnienia. Na pewno nie będzie czegoś takiego, że woda nie poleci z kranu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Non-stop monitorujemy tą sytuację. Natomiast wiadomo, że jeżeli będą ludzie więcej zużywali wody, to ciśnienie będzie mniejsze. Mogą się nie załączać różnego rodzaju piecyki, urządzenia. To też z tym się liczymy. Najwięcej wody, i to nie tylko w gminie Wólka, zużywają właściciele domów jednorodzinnych i gospodarstw rolnych. W terenach zabudowy wielorodzinnej, czyli głównie jeżeli chodzi tutaj o osiedle Borek, to zużycie jest o połowę wyższe, natomiast tereny, gdzie są pola uprawne, tam gdzie rolnicy prowadzą swoją działalność, to zużycie zwiększa się nawet ponad trzykrotnie. I tak na przykład w gminie Supraśl na Podlasiu od 6 rano do 22 nie można podlewać ogródków i napełniać basenów wodą z wodociągów. W gminie Ludwin na Lubelszczyźnie takich ograniczeń nie ma, ale jak mówi wójt Andrzej Habros, problem jest coraz większy. Pamiętajmy, że ktoś podlewając trawnik powoduje spadek ciśnienia w sieci i być może na końcu tego wodociągu ktoś nie może napić się herbaty lub umyć dziecka w ciepłej wodzie. Stoimy na takim początku sezonu, gdzie ta susza jeszcze nie wywołała takiego efektu, ale już widzimy, że to zużycie jest bardzo duże i nasze stacje pracują na maksymalnych obrotach. Konsekwencje dużego poboru wody są w każdej gminie takie same. Chodzi o obniżenie poziomu wód gruntowych, co widać między innymi w gminie Jastków, przypomina zastępca wójta Andrzej Dec. Ludzie posiadający studnie wiedzą o tym najlepiej, bo studnie głębinowe składają się z kręgów. Kręgi mają po metrze. Widzieli, że na przykład na piątym kręgu, czyli 5 metrów niżej jest woda. Teraz już jest 6, 7, 8. Coraz niżej trzeba kopać te studnie, żeby w ogóle do wody się dostać. Mimo wszystko coraz więcej ludzi wodę oszczędza. Potwierdzają to zarówno samorządowcy, jak i mieszkańcy Lublina. Jak my zmywam naczynia, nie mam zmywarki, więc zalewam wodę do komory, myję i później płuczę pod zimną wodą. Na przykład. Prysznic? Prysznic nie mam wanny, więc też szybko. Jeśli podlewanie kwiatków, to takie punktowe, konkretne kwiatki. Chodzi mi o kwiatki na zewnątrz. Prysznic zamiast kąpieli w wannie. Ogródka nie posiadam, więc problem z głowy. Jedynie na balkonie jakieś roślinki. Ale też staram się deszczówkę wykorzystywać. Nabieram wody, jak pada deszcz. Jak szacuje IMGW, największej suszy, a tym samym największego poboru wody należy spodziewać się na Lubelszczyźnie w sierpniu. W ubiegłym roku problem był identyczny, a poszczególne gminy wprowadzały całkowity zakaz podlewania ogródków wodą z wodociągów. Filip Karman, Polskie Radio Lublin. Na zegarze 20 minut po godzinie 8. Wydaje się, że ta deszczówka to najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi na przykład o podlewanie trawników. Niestety nie każdy chce się dostosować, no i woda leci z wodociągu. Jeśli chodzi o mycie samochodów, także warto to ograniczyć, bo jeśli chodzi o Lubelszczyznę, także można za to dostać mandat. Tematem zajął się nasz reporter Filip Karman. Pytałem o to, w czym lepsze są nasze drugie połówki. Mamy swoje specjalizacje, ale zdarza się tak, że brakuje tego ostatecznego dotknięcia. I tutaj z pomocą przychodzą inni ludzie, dwie dwójki i siedem trójek. Tego, co robią nasze połówki lepiej. Ja tak jestem teraz przy lekkim odświeżaniu mieszkania. Na pewno wybierają lepiej kolory, się okazuje. Bo ja jaki kolor wybierałem, to nigdy nie pasował. A żona co wybrała? Każdy pasuje. No i proszę bardzo, czekamy na telefony. No i ciekaw jestem na przykład, kto jest lepszy w wydawaniu pieniędzy z domowego budżetu. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto cię this

Krót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Służby pracują na miejscu katastrofy lotniczej koło Nasielska. Wieczorem podczas lądowania przy złej pogodzie samolot uderzył w hangar, w którym ludzie schronili się przed burzą. Zginęło 5 osób, kolejnych 8 zostało rannych. W Chcynnie, w powiecie nowodworskim, gdzie rozbiła się Cessna, pracują policja, straż pożarna oraz przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Kraje Unii Europejskiej potępiły Rosję za wycofanie się z umowy zbożowej, która zapewniała bezpieczny przepływ statków przewożących ziarno z ukraińskich portów. Głównymi odbiorcami zboża były kraje Afryki i Bliskiego Wschodu. Oświadczenie w imieniu 27 opublikował szef unijnej dyplomacji. Joseph Borrell wezwał Rosję w imieniu wspólnoty do natychmiastowego wznowienia realizacji porozumienia zbożowego. Na całym świecie jest 6 300 000 uchodźców z Ukrainy, poinformowała o tym podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku zastępca sekretarza generalnego do spraw politycznych Rosemary DiCarlo. Zaznaczyła, że od początku wojny do swoich domów wróciło z zagranicy ponad 1 000 000 osób. DiCarlo podkreśliła też, że Ukraina stała się jednym z najbardziej zaminowanych krajów na świecie. Pełny serwis o 9:00. A w naszym studiu już Dariusz Urbanowicz, to oznacza, że przed nami serwis sportowy. To prawda, odliczamy dni do startu 80. edycji Tour de Pologne, a to już w następną sobotę, 29 lipca w Poznaniu. Świetne wieści na temat listy startowej ma dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. Michał Kwiatkowski i Rafał Majka zostali anonsowani do udziału w wyścigu dookoła Polski. I Rafał i Michał są na liście startowej do naszego narodowego Tour de Pologne. Rozmawiałem z Rafałem, też bardzo, bardzo się cieszę, że będzie mógł wystartować. Nawet prosił o jeden pokój dodatkowy, bo dawno rodziny nie widział, że rodzina przyjedzie do niego na pierwsze 3 etapy. Również Michał powiedział, że jest w fantastycznej formie. Także zapowiada się przepiękny tour. Wystartuje ponad 20 Polaków w tym roku na jubileuszowym turze. Będzie co oglądać i będzie kogo podziwiać. Dziś naszych czołowych kolarzy czeka kolejny sprawdzian na trasie Tour de France. 16 etap stanowić będzie indywidualna jazda na czas i kto wie, może ona przesądzi o tym, kto dojedzie w żółtej koszulce lidera na pola elizejskie. Chodzi o klasyfikację generalną, której przewodzi Jonas Vingegaard z grupy Jumbo-Visma. Broniący tytułu Duńczyk ma zaledwie 10 sekund przewagi nad niezwykle aktywnym Słoweńcem Tadejem Pogaczarem z UAE i Team Emirates. W tych barwach jeździ również Rafał Majka. A dziś nie tylko w kolarstwie, ale też w futbolu. Przed nami dzień pełen wrażeń. Raków Częstochowa zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów UEFA. Przed nami, przed mistrzami Polski rewanżowy mecz z Florą Tallinn. W Częstochowie Raków wygrał 1-0 przed tygodniem, a dziś mówi trener Dawid Szwarga. Przyjechaliśmy tutaj na mecz rewanżowy z jasnym nastawieniem i z jasnym celem, czyli chęcią awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mamy świadomość, że Flora jest drużyną, która jest dobrze zorganizowana, która ma plan na to, jak chce bronić, która na pewno będzie szukać swoich momentów, czy to w ataku szybkim, czy poprzez stałe fragmenty gry. Wtóruje mu napastnik Łukasz Zwoliński. Wszyscy dobrze wiemy, że w Europie nie ma słabych drużyn. No właśnie, to wyświechtane takie piłkarskie powiedzenie, no ale wiele, wiele w nim prawdy. Pierwszy gwizdek w Tallinie o 19:00. Głośno w ostatnich dniach było o królowej sportu, po lekkoatletycznym memoriale Kamili Skolimowskiej, świetnych wynikach również polskich zawodników, ale nie możemy zapominać o polskich paralekkoatletach, czyli sportowcach z niepełnosprawnościami, którzy odnieśli szereg sukcesów na dopiero co zakończonych w Paryżu paralekkoatletycznych mistrzostwach świata. Polacy zdobyli tam 14 medali. A bohaterką reprezentacji była Renata Śliwińska, zwyciężczyni w pchnięciu kulą w kategorii F40, która wynikiem 9 metrów i 21 centymetrów ustanowiła rekord świata. Przelotny deszcz dzisiaj na północy, a na północnym wschodzie w pierwszej połowie dnia burze. Temperatura od 24 do 28, chłodniej na północy i w rejonach podgórskich od 19 do 23 oraz cieplej na Dolnym Śląsku do 29. To zdaje się dotyczy także Podkarpacia. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. You're wet so deeply that Your voice make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow gets to you. But I've learned to get dimension. I swear you'll experience that someday. Often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend, but that's really too late now. I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware, 'cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Dwie minuty pozostały do godziny 9. Dzisiaj rozmawiamy o różnego rodzaju rekordach. Wszystko zaczęło się od kraju w Afryce, którego mieszkańcy postanawiają bić różne rekordy, jeśli chodzi o rekordy Guinnessa, ale to, proszę Państwa, zawiodło nas w zupełnie inne rejony. W czym druga połówka jest lepsza od nas? Ja mam takie obserwacje z mojego życia, że mój anioł jest naprawdę najlepszy we wszystkim, co robi. Także nie mam z tym już żadnego problemu, po prostu żyje mi się jak w raju. Życzę wam, panowie, tego samego. Trzymajcie się. W czym? We wszystkim. A jeśli chodzi o to, kto jest lepszy w wydawaniu pieniędzy? Kto jest lepszy w wydawaniu domowego budżetu? No jak to się mówi, stąpa pan redaktor po cienkim lodzie. Ale tak do rzeczy, no nie ma takich pieniędzy, które kobieta by nie wydała. Więc tutaj to pytanie, no jest ciekawe, ale nie ryzykowałbym, życząc wszystkiego dobrego. Chociaż są takie pary, w których to pani zarządza budżetem domowym i mąż nawet nie wie, ile pieniędzy jest na koncie. Co panowie na to? Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor teren przetrzesuje, a bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po betonce, kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła rap, nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie. Chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę.

No są sondaże, z tych sondaży wynika, że średnia lewicy wynosi 10%, w związku z tym, jeżeli to jest lekkie dychanie, to wydaje mi się, że... Ledwie dychanie, nie lekkie, to ciężkie dychanie. No dobrze, ale... To wydaje mi się, że są partie na świecie, które mają mniej. Jasne. Prezes mówił także, że prawdziwa komuna to jest dzisiaj Platforma i mówi to troszeczkę chyba w kontekście głosowań w Parlamencie Europejskim, głównie głosowania w sprawie komisji, która ma powołać, znaczy uchwały, która, ustawy, która ma powołać komisję do spraw wpływów rosyjskich i zauważył, że właśnie no, te wpływy rosyjskie w samym Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej są bardzo duże i stąd te rezolucje. Co pan na to? Więc ja myślę, że kondycja pana prezesa Kaczyńskiego jest po prostu marna i nie jest w stanie... Tak, ale to może nawet nie prezes, w ogóle posłowie do Parlamentu Europejskiego nie mówią. Jest w stanie ocenić realnie tego, co się dzieje naokoło jego, tak? I w Polsce. Proszę pani, jeżeli chodzi o rezolucję Parlamentu Europejskiego, no trudno się dziwić Parlamentowi Europejskiemu, który ocenia ustawę dotyczącą wpływów rosyjskich w Polsce, która, jak wiemy, jest niekonstytucyjna. Łamanie konstytucji w żadnym kraju europejskim nie jest nagradzane. Znaczy, ustawa ma ciągle chyba domniemanie konstytucyjności, dopóki się nie wypowiedział Trybunał. Proszę pani, Trybunał, w którym połowę członków ma na czole napisane Jarosław, a połowę członków na czole ma napisane Zbigniew. O czym my mówimy? Przecież to nie jest Trybunał, który kiedyś pamiętamy, który miał szacunek, który miał powagę, który bez względu na to, jaką decyzję podjął, to nawet jak się z nią żeśmy nie zgadzali, to mówiliśmy, wow, to jest Trybunał Konstytucyjny. W tej chwili to jest jakieś upolitycznione ciało, złożone z kolesi Ziobry albo z kolesi, tak no, dobre słowo, powiem szczerze, z kolesi Ziobry albo z kolesi Kaczyńskiego, do którego nikt nie ma szacunku, to ciało nie ma żadnego autorytetu, w związku z tym, jakie to ma znaczenie? No dobrze, to... Co ludzie generalnie za czyli nie mają znaczenia polityczne. Wyroki Trybunału w tej chwili. No w tej chwili i od tego... od razu pan ocenia, że coś jest niekonstytucyjne. Proszę pani, tak oceniam, bo mam takie zdanie, dlatego, że jeżeli jest ustawa, która łamie trójpodział władzy, jeżeli jest ustawa, która stawia ponad władzą na członków tej komisji, to mam prawo tak oceniać. I uważam, że mam rację w tej sprawie, generalnie. Bardzo często, czy zawsze jest tak, że Komisja Europejska, czy też większość, czy Parlamentu Europejskiego ma rację w sprawach sporów właśnie Komisji z polskim rządem? Proszę pani, pewnie raz ma rację, raz nie ma racji. Jeżeli chodzi na przykład o dla nas ważne sprawy dla Polski, jeżeli chodzi o środki z KPO, ma rację, dlatego że środki z KPO nie są w Polsce tylko dlatego, że mamy konflikt wewnątrz władzy, to znaczy między panem Ziobro Kaczyńskim i panem Morawieckim. Mamy konflikt, który został skierowany tchórzliwą decyzją przez pana prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego, który jest w stanie, czeka na wyrok tego Trybunału, który pan podważa. Ten Trybunał Konstytucyjny jest w stanie zebrać się po to, żeby bronić swoich dwóch znajomych, którzy zostali ułaskawieni przed skazaniem. To ja nie jestem, tak nawiasem. Natomiast nie są w stanie się spotkać w sprawie 300 czy 400 miliardów dla Polski. Ale widzi pan, w sprawie 300 czy 400 miliardów dla Polski wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który pan podważa, znaczy nie wyrok, tylko Trybunał, będzie istotny, będzie także istotny proszę dla Komisji pani, Europejskiej, nawiasem pani, mówiąc. Proszę pani, nie szanuję tego Trybunału. Uważam, że biorą pieniądze za nic. Uważam, że stracił szacunek ten Trybunał. Nie zmieni to mojej oceny. I nie zmieni to również oceny Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, który moim zdaniem ma prawo przyglądać się tej głupocie, która się dzieje w PiS-owskim rządzie, która doprowadziła do tego, że nie mamy środków z KPO. Panie pośle, skoro już mówiliśmy o wpływach rosyjskich, no ja nawet nie będę pytać, czy pan ogląda serial dokumentalny Reset, bo pewnie pan nie ogląda. Może pani, pan ogląda. Myślę, że pani też nie ogląda. Nie, oglądam, bo to jest ciekawe. Tam są ciekawe dokumenty. Naprawdę, są ciekawe dokumenty, ale pytanie do pana mam takie. Co właściwie się wtedy działo, że Polska była tak bardzo zainteresowana bardzo dobrymi stosunkami z Rosją? Bo to już było i po wojnie gruzińskiej, i po śmierci Politkowskiej, po mordzie Politkowskiej. Nie oglądam tego serialu, więc nie odpowiem pani na to pytanie, bo nie wiem, o co pani pyta. Natomiast chcę powiedzieć... Pytam właśnie o te dokumenty, które panu... Jeżeli pani uważa, że jakakolwiek komisja... która zresztą nie powstaje nadal, dlatego że PiS ma szansę, ma możliwość powołania, nie powołuje tych członków. Chodzą słuchy, że nikt nie chce się, nikt przyzwoity nie chce się do tej komisji zgłosić. W związku z tym prawdopodobnie ta przyzwoitość będzie wspierana na przykład bardzo wysokimi wynagrodzeniami w tej komisji. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek uważa, że komisja powołana w sierpniu na przykład na posiedzeniu Sejmu do 15 września zbada wpływy rosyjskie w naszym kraju, to pan chyba nie zna. Chyba tego już nie ma. Chyba już nie ma w nowelizacji nie, tego. Nie znajdzie się chyba taki idiota. Nie ma tego 15 września. To już zostało usunięte. Pierwszy raport, proszę pani, jest przed wyborami. Pytanie jest takie, dlaczego przed nowelą wyborami? Nowelą to zostało zlikwidowane. No dobrze, to zostawmy to i jeżeli mówimy o wyborach. Żadna nowela nie zlikwiduje, tak? Jeżeli ktoś chciał robić politykę na tej rzeczy i patrzył na swoje słupki, to tak to się kończy właśnie. Panie marszałku, pan powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że rozmowy w sprawie Paktu Senackiego idą cudownie. Zupełnie coś innego mówił pana współprzewodniczący, czyli Robert Biedroń, który mówił, że w ogóle nie ma Paktu Senackiego. To jaka jest prawda? Bo czytamy dzisiaj w prasie, że jest dogadany niemal w 100%, że pozostało jeszcze parę takich spornych miejsc do obsadzenia, ale czy wiadomo, ile miejsc jest dla lewicy? Wszyscy politycy, którzy życzą dobrze Paktowi Senackiemu, używają różnych słów i różnych metod, żeby mieć wpływ jak na najszybsze zakończenie pracy, pozytywne zakończenie pracy tego sztabu. Tyle w sprawie wypowiedzi przyjaciela Roberta Biedronia. Każdy chce mieć pozytywne, ktoś może mieć mniej pozytywne, prawda? Natomiast w sprawie Paktu Senackiego rozmowy są w porządku, trwają, wszystko jest zgodnie z planem. Spodziewamy się, że w przeciągu może tego tygodnia, może na początku następnego temat się zamknie. Mamy jeszcze różnicę zdań w sprawie 3 czy 4 okręgów, co jest rzeczą normalną. Ale to jest różnica zdań? Czy to jest rywalizacja o to, kto je obsadzi? Czy liczba miejsc już jest ustalona? Liczba miejsc jest ustalona. Jest różnica zdań jeszcze w 2 albo w 3 przypadkach. Albo 4. W związku z tym ja jestem absolutnie spokojny, ale ponieważ ustaliliśmy w naszym gronie, że nie będziemy informowali o przebiegu tych obrad do momentu, kiedy nie zamkniemy decyzjami tych obrad, po to, żeby już nie narzucać takiej długiej opowieści pod tytułem tam robimy, no to powiedziałem Agencji Prasowej Polskiej, że rozmowy idą cudownie, uciekając od końcowej odpowiedzi. No dobrze, ale postaram się z pana coś wyciągnąć. Czy duży może więcej w tym pakcie? Nie, duży może tyle, ile może, bo to wynika z przelicznika badań, które pokazują poparcie dla poszczególnych formacji. Na który dzień? Na dziś. Na dziś? No właśnie. Z ostatnich tam 2 miesięcy. Czy jak komuś spada, to może mogą mu coś zabrać, tak? Tak, ale te różnice, jak pani wie, nie są duże, bo tak naprawdę różnice w przeciągu ostatniego pół roku czy roku są na poszczególnych partii poza PiS-em nie za bardzo tak wielkie, więc to nie ma dużego wpływu na liczbę mandatów. A jak to jest z Romanem Giertychem? Bo część mediów zarzuca panu, że pan zmienił zdanie, że pan powiedział, że oczywiście jak Roman Giertych zostanie zgłoszony, to oczywiście pan będzie to musiał zaakceptować, a teraz proszę pan mówi, że nie, Roman Giertych nie. To jak to jest? Lewica niczego nie musi zaakceptować. Jest samodzielnym podmiotem, ma swoje władze i ma sojusz czterech partii, PPS-u, Unii Pracy, Partii Razem i Nowej Lewicy. Wszystko ustalamy sami. I jesteśmy do tego bardzo otwarci, czego nam nikt nie jest w stanie zarzucić, bo chcemy współpracy na opozycji. W sprawie pana Romana Giertycha. Problem z panem Romanem Giertychem jest taki, że nikt pana Romana Giertycha wśród tych czterech podmiotów nie chce zgłosić. I nie jest to jakaś wielka tajemnica. To znaczy ani Platforma Obywatelska, ani pan Hołownia, ani pan Kosiniak nie zgłaszają pana Giertycha. To, że nie zgłasza pana Giertycha Lewica, jest rzeczą oczywistą, tak? No dobrze, ale jest dyskusja o tym, żeby nie wystawiać tam, gdzie pan Giertych się zgłosi sam, kontrkandydata z paktu, tak, czy nie? Pani, ale chcę to uściślić. Pierwszy problem pana Giertycha jest taki i musi to sobie pewnie przemyśleć, że nikt nie chce podpisać swojej partii pod jego nazwiskiem. Mówię, że poza lewicą, dlatego, że w ogóle lewica nigdy nie rozpatrywała tego typu sytuacji. Natomiast jeżeli ktoś myśli, że będzie taka sytuacja, że nikt nie będzie, że wszyscy się będą wstydzili umieścić na swoich listach w ramach swojej puli pana Giertycha i nagle się zdarzy tak, że pan Giertych wystartuje sam i nikt nie zgłosi w tym okręgu kandydatów, to ja się na to w imieniu Lewicy nie zgadzam, bo albo ktoś bierze odpowiedzialność za słowa, czyny i za to wszystko, co pan Giertych robił i robi i jest odważny i to Ale w jaki robi. Sposób pan się nie zgadza? Zrywając pakt senacki, nie, ale, czy negocjując, żeby zmienić tę decyzję? Ale po prostu nie zgadzamy się jako Lewica na to, żeby wszyscy przymknęli oko na pana Giertycha i nie zgłaszali w tym okręgu nikogo. Namawiamy do odwagi. Notabene mówię Romanowi w tej chwili również poprzez pani audycję. Roman, no przemyśl, dlaczego nie chcecie zgłosić ani Platforma, ani Hołownia, ani PSL. Ale będą chcieli poprzeć Romana. I taki Roman wam zaszkodzi, wam paktowi. Proszę pani, będą chcieli albo nie będą chcieli, zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów. Jeżeli pan Giertych wystartuje poza paktem senackim, to może się spodziewać tego, że uczestnicy tego paktu będą się różnie w tym okręgu zachowywali. No to jeszcze króciutko na koniec. Pakt sejmowy. Natomiast żeby podkreślić sprawę. Jeżeli ktoś weźmie odpowiedzialność za pana Giertycha i go zgłosi na swojej liście w ramach swojej puli, to my jako Lewica nie będziemy w tej sprawie oponowali, bo ktoś po prostu to uszanujecie. Uszanujemy, bo jakbyśmy tego nie uszanowali, to każda strona by mogła mieć pretensje do innej strony o jakąś osobę. Nie chcemy w to ingerować. Proszę pana marszałka, to na koniec spytam o pakt sejmowy. Bardzo proszę króciutko. Leży na stole i czeka. Myślę, że się doczeka w momencie, kiedy komitety zostaną zarejestrowane. Niechęć do podpisania... Ale on leży na stole i czeka, czy jakoś na jest... Podpis. Czeka na podpis, ale są jakieś rozmowy prowadzone, czy nie? On został zaakceptowany, natomiast w tej chwili nie jest podpisany z tego względu, że ze strony pana Hołowni i pana Kosiniaka mamy taką informację, że nie chcą w tej chwili tego podpisywać, tylko woleliby po zarejestrowaniu list wyborczych, bo nie chcą powrotu dyskusji na temat jednej listy. W związku z tym najpierw zostaną zarejestrowane komitety, czyli miesiąc jest do tej rejestracji komitetów, około miesiąca, a potem to zostanie, wierzę, w to podpisane. A Platforma też ma taki sam stosunek, że podpisze po rejestracji list? Platforma i my czekamy na stanowisko ostateczne i zgodę Kosiniaka i Hołowni. Jak oni dadzą, to wtedy będziemy ciągnęli dalej sprawę. Czyli do czasu utworzenia list będzie można sobie poharcować, bo to jest pakt o nieagresji. No ale to na tym kończymy, bo muszę skończyć. Nie, to nie tylko jest pakt o nieagresji, ale to jest też głównie pakt o podpisaniu porozumienia. Dziękuję. Po wyborach rządu. Dziękuję pani bardzo Włodzimierz i państwu. Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dzięki bardzo.